بنو گے جیسے محمد یا نہیں؟ شامل ہو گے یا نہیں؟ شانہ بچانا ساتھ دو گے جیل کی دیواروں تک یا کال کوٹھیوں تک؟ دہلی پر عالم اسلام لہرانے تک یا صرف نعرے لگانے تک؟ جان مال قربان کرو گے یا صرف آہ اور واہ کرو گے؟ دوستو یہ جیش محمد کھڑا ہو چکا ہے، واجپائی سن لے، بل کلنٹن سن لے، یہودیت کے نطفے ایڈوانی سن لے کہ جس طرح اس جیش محمد نے سچ کہا تھا، آج یہ جیش محمد نبی کے غلام مسعود اظہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ سری نگر نہیں دہلی پر ہم اسلام لہرائیں گے۔ لہراؤ گے یا نہیں؟ واسکو فتح کرو گے یا نہیں؟ وائٹ ہاؤس پر عالم اسلام لہراؤ گے یا نہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کیا ہے دوستو؟ تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امیر محترم، ساتھی بے شک کھڑے ہوں لیکن بدنظمی نہ کریں، میں یہاں سے نعرہ لگاتا ہوں، آپ کے جذبات کی ترجمانی میں کرتا ہوں، آپ جواب دیں اوے بھرپور انداز میں، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر! سرگودا والو مزہ نہیں آیا! نعرہ تکبیر! اوے اللہ اکبر! میں آٹھ حرفے 80 نیکیاں ملیں گی۔ نعرہ تکبیر! سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک لبیک لبیک، سلار قافلہ حق، غازی ہند، مستقبل کا فاتح ہند، مولانا مسعود اظہر! میرے نعروں کے جواب میں اظہر اظہر کہیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیوبند کے ماتھے کا جھومر، بلند آواز سے، دیوبند کے ماتھے کا جھومر، گلی گلی نگر نگر، بلند آواز سے، یار مزہ نہیں آ رہا! نعرہ تکبیر! سرگودا والو لاہور نہیں کہ بارڈر قریب آواز پہنچ جائے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر! اب میرے ہم آواز ہو کر جواب دیں، اظہر اظہر! یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کا نور، یہ تاروں کی چمک، یہ ماؤں کا سہارا، یہ بہنوں کا محافظ، یہ بیٹیوں کا محافظ، یہ دیوبند کا سہارا، یہ دیوبند کا جھومر، چڑھتا طوفان، چڑھتا طوفان، ایک موج روا، ایک بہتا دریا، ایک چڑھتا سیلاب، یہ پہاڑوں کی استقامت، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ کلیوں کا تبسم، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تیری نظر میری نظر، تیری نظر میری نظر۔ اللہ رب العزت آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے۔ جس طرح آپ حضرات نے نظم و ضبط سے استقبال کیا، اسی طرح ایک دم فل فور نیچے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ! تین سے پہلے پہلے سب بیٹھ جائیں، ایک سب بیٹھ جائیں، مجاہدین ہونے کا ثبوت دیں۔ دو کو سنا چکا ہے، دوستو تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے کس لیے بیٹھے ہو؟ بھرپور آواز میں جواب دو، کس کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہاں کس لیے آئے تھے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، 40 نے کیے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہو؟ جان کس کے لیے لٹانا چاہتے ہو؟ مال کس کے لیے لٹانا چاہتے ہو؟ پہلے فضیلت سنا رہا ہوں، سن لو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی دین کی ذکر کی مجلس سجتی ہے، ذکر صرف اس کو نہیں کہتے، کہ پیر بیٹھ جائے اللہ اللہ کرے، مرید پیچھے اللہ اللہ کی ضربے لگائے، یہ بھی ذکر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع اللہ کے دین کی سربلندی کی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کے دین کے کٹ مرنے کے لیے آپ لوگ عزم کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے کہ آپ تکبیر کے نعرے بلند کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں آپ الجہاد الجہاد کی صدائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بلند کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسی مجلسوں کے بارے میں جو خالصتاً اللہ کے لیے سجے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوں، آقا فرماتے ہیں جب ایسی کوئی مجلس سجتی ہے، اس مجلس کے اختتام پر فرشتے آسمانوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں میرے بھائی بتاؤ تم آج سرگودا کی سرزمین پر عیدگاہ میدان کے اندر میرے لاکھوں بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اظہار فخر کے طور پر فرماتے ہیں نہیں تم بتاؤ اپنی زبان سے کہ تم میرے بندوں کو آج کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ربا وہ تیرے لیے کٹ مرنا چاہتے تھے، تیری رحمت کے امیدوار تھے، تیرے غضب سے ڈر رہے تھے، تیرے دین کی سربلندی کی باتیں سننے کے لیے، تیرے ایک محبوب بندے کی گفتگو سننے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستوں سرگودا والوں یہ بات سن کر پھر وہ سب کھڑے ہو جانا جو اللہ کے لیے کٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبعزتی وجلالی، گورشتوں گواہ رہنا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ساری مجلس والوں کو بخش دیا۔ سرگودا والوں ابھی خون نہیں بہا، ابھی گردن نہیں کٹی، ابھی آسا نہیں دکھے، میرا رب بخشش کے فیصلے کر رہا ہے۔ خود سوچو جب گردن کٹے گی، جب آفاق کی طرح جسم بکھرے گا، جب خون سر زمین پر گر کر اللہ اللہ اللہ اللہ کی صدائے بلند کرے گا اور کفر مغلوب ہوگا، اسلام غالب ہوگا، تو رب جو صرف عزم کرنے پر بخش دے، بتاؤ ان باتوں پر کیا رب جنت نہیں دے گا؟ تو جو جنت لینا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے، مجمع سے کوئی نعرہ نہ لگے، کوئی نعرہ نہ لگے، کھڑے رہیں۔ زیادہ دیر آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا، صرف کھڑے رہو ایک منٹ، میرے ہم آواز ہو کر میرے الفاظ دہرائیں۔ اے اللہ آج کے بعد ہم تیرے ایک محبوب بندے جسے دنیا مسعود اظہر کے نام سے جانتی ہے، آج ہم تیری رضا کے لیے اس آدھے رات کے وقت جب تو آسمانوں سے نیچے اتر کر بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ہم تیرے سامنے عزم کرتے ہیں کہ ہم امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم عوام کی طرح نعرے نہیں لگائیں گے، بلکہ ان نعروں کے ساتھ ساتھ تیرے دین کے لیے، تیرے اس بندے کے حکم پر جو کہ تیرا ہی حکم ہے، اپنی جان کٹوائیں گے، اپنا مال لٹائیں گے، اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے۔ میرے دوستو بخشش کے فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں اس بابرکت محفل میں کہ جب کہ حدیبیہ کی سنت زندہ ہو رہی ہے، میرا رب نچلے آسمانوں پر آیا ہوا ہے، اس پرجوش محفل کے اندر پرجوش نعروں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں احناف کے دو ماتھے کے جھومر کو، بلکہ یوں کہوں گا کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اسلام کے ماتھے کے اس جھومر کو، اسلام کے فخر کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور اللہ کے ان بندوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنائے۔ تشریف لا رہے ہیں پرجوش نعروں کے اندر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک لبیک لبیک، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، امیر کے فرمان پر، امیر کے فرمان پر تشریف لا رہے سالار قافلہ حق، اسلام کا فخر، امیر جیش محمد مولانا مسعود اظہر صاحب دامت برکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يجاهز غازيا ولم يخلف غازيا في اهله بالخير اصابه الله بقارعه قبل يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسابتان من امتي احرزهم الله من النار حسابه تغزو الهند وحسابه تكون مع عيسى ابن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل فواق ناقه وجبت له الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. معزز اور مکرم حضرات علماء کرام سرگودہ شہر کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور میرے ہم مشن ہم سفر ہم فکر ساتھیوں سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس دور میں جبکہ ہر طرف فرعونیت اور دجالیت کا دور دورہ ہے جہاد کی اتنی بڑی محفل سجانے کی توفیق بخشی ہے. اس کے بعد میں اپنے ان مجاہد ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس مجلس کا انعقاد کرایا ہے. یہ نوجوان بچے جو کبھی خود محاذوں پہ جا کے لڑتے ہیں کبھی ٹریننگ سنٹروں میں جا کر محنتیں کرتے ہیں کبھی اپنے مجاہد بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مسلمانوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں کبھی اپنے شہیدوں کو کندھا دیتے ہیں کبھی اپنے زخمیوں کی ریڑیاں کھینچتے ہیں کبھی اپنے شہداء کے والدین کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو جا کر دیکھتے ہیں اور انہیں تسلیاں دیتے ہیں اور کبھی ان بیچاروں کو رات دن ایک کر کے دعوت جہاد کی مجلسیں سجانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ رب کے ہاں جہاد کی اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ مجاہد کے گھوڑے کے پیشاب کو بھی نیکیوں کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ آپ کی محنتیں تو بہت اونچی ہیں، ہر جگہ پر جہاں بھی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جہاد کی دعوت دینی ہوتی ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاید ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری بزدلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاد بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ جہاد جو کل تک مسلمانوں کا مرغوب عمل تھا، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر چوک میں، ہر سڑک میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں جس جہاد کو سمجھا جاتا تھا، آج وہی جہاد بہت سارے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، وردی والوں کو، بغیر وردی والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جہاد جس طرح قوموں کو آزاد کیا کرتا ہے، انشاءاللہ ان قریب خود بھی آزاد ہونے والا ہے۔ سرگودا کے غیور مسلمانوں، میں آپ حضرات کی توجہ صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بیانات، تقریریں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جلسے اور جلوس ہمارے ہاں کا عام مشغلہ بن چکا ہے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں، وہ آنکھیں جن پر بزدلی کی چربی آ چکی ہے، وہ آنکھیں جن پر مفاد پرستی کی عینک چڑھ چکی ہے، وہ آنکھیں جن پر کمزوری کی پٹی باندھ دی گئی ہے، ان آنکھوں کو تھوڑا سا کھولیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں اور اس عذاب کا مشاہدہ کریں جو اللہ کی طرف سے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ ایسا دردناک عذاب جس کا تصور کرنا محال تھا، آج ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رب روٹھا ہوا نظر آتا ہے، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، دھرتی ہمیں تنگ نظر آتی ہے، پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، رستے ہمیں بند نظر آتے ہیں، سمندروں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارے خلاف بکھرے ہوئے ہیں، ہواؤں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہم سے روٹھی روٹھی چر رہی ہے، اپنے اکابر کی ارواح کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہم سے چہرہ پھیر کے بیٹھی ہوئی ہے، مدینہ کی فضاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں محبت کی بجائے شکوا نظر آتا ہے، شکایت نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم وہ مسلمان نہیں رہے جن مسلمانوں کی موجودگی میں اسلام اونچا ہوتا تھا، قرآن اونچا ہوتا تھا، مدرسہ اونچا ہوتا تھا، مسجد اونچی ہوتی تھی، نبی کی سنت اوپر ہوتی تھی، رب کا نظام اوپر ہوتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو مسلمان موجود ہو، رب کا نظام نیچے ہو جائے، دنیا میں کوئی اور صدیق، ملحد اپنا ورلڈ آرڈر لانے کی بات کرے؟ یہ کیسے ممکن ہو مسلمان زندہ ہو اور قرآن مجید کی حاکمیت قائم نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو مسلمان موجود ہو اور سود کا معاشی نظام ان پر لادا جا رہا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہو کہ مسلمان موجود ہو، بابری مسجد دن دہاڑے ہم سے چھین لی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان موجود ہو، مسجد اقصی ہم سے چھین لی جائے؟ مسلمانوں، رب وہی ہے جو بدر کے میدان میں تمہاری نصرت کے لیے فرشتے اتار رہا تھا۔ مسلمانوں، رب وہی ہے جو اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پہ دشمنوں کو مکڑی کے جالے کی طرح مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ رب نہیں بدلا، اللہ کی قسم مسلمان بدل چکا ہے۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ ہر طرف عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے. کس میدان کی طرف دیکھو گے؟ آج سینماؤں کے باہر چلے جاؤ، سینما آباد ہے، اور رب کی مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، مسجدیں ویران پڑی. کسی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، وہاں میراثی آزاد ہے، کنجر آزاد ہے، فنکار آزاد ہے، کھلاڑی آزاد ہے. آج تک کسی ایجنسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی جا کر فلم اسٹاروں کی انکوائری کرے کہ ان کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہیں. میراثیوں اور گلوکاروں کی جا کے انکوائری کرے. اگر انکوائری کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، رب کے ان مجاہدوں کا کھٹکایا جاتا ہے. تم اپنا نام بھی بتاؤ، باپ کا نام بھی بتاؤ، بہنوں کا نام بھی بتاؤ. ظالموں، ہم نے تو بہنوں کا نام کافروں کو بھی نہیں بتایا تھا، مشرکوں کو بھی نہیں بتایا تھا، مگر میرے رب کی طرف سے عذاب ہے. آج مجاہد کی انکوائری کی جا رہی ہے، وہ مجاہد جس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، وہ مجاہد جس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، وہ مجاہد جس کو دیکھنے کے لیے حوریں آسمان پہ آتی ہے. ظالموں، مجاہد کے بارے میں تو رب نے کہا ہے میں اس کا حساب نہیں لوں گا. تم کون ہو ان مجاہدوں کا حساب لینے والے؟ آج دنیا کا ہر بدماش ہمارے ملک کی دھرتی پہ آزاد ہے. اگر گرانے کی بات کی جاتی ہے سینما کو نہیں مسجد کو، آج نائٹ کلبوں کے اندر مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ نکالا جاتا ہے، کسی کا منہ نہیں پھٹا کہ ہم نبی کی دھرتی پہ، نبی کے ماننے والوں کی دھرتی پر سے ان نائٹ کلبوں کو ختم کریں گے. بات ہوتی ہے مدرسہ ختم کرنے کی کہ مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے اس لیے مدرسہ ختم کر دیا جائے گا. دنیا کے ظالموں، اگر بندوق چلانا دہشت گردی ہے، اگر اپنے حق کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے، اگر ماؤں کے تحفظ کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے، اگر بہنوں کے سر پہ آنچر رکھنا دہشت گردی ہے، اگر دنیا کے کتوں کو مارنا دہشت گردی ہے، اگر سور اور خنزیروں کا مقابلہ کرنا دہشت گردی ہے، اگر رب کے باغیوں کو للکارنا دہشت گردی ہے، اگر تلوار اٹھا کے میدان میں رب کے لیے گھمانا دہشت گردی ہے، سن لو مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، ہم دہشت گرد ہیں، دہشت گرد رہیں گے، دہشت گرد جیئیں گے اور دہشت گرد مریں گے. اگر پیارے نبی کے طریقے پہ تلوار اٹھانا دہشت گردی ہے، ہم اس دہشت گردی کو سلام پیش کرتے ہیں. اگر رب کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنا دہشت گردی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ربا ہماری سات نسلوں کو ایسا دہشت گرد بنا دے. اگر جہاد کے لیے تربیت اور ٹریننگ کرنا دہشت گردی ہے، او آنکھیں کھولو، چلو مسجد نبوی میں یہی ٹریننگ ہو رہی تھی، مدینہ کی گلیوں میں یہی تربیت ہو رہی تھی، نہ مدینہ کے بازاروں میں یہی تربیت ہو رہی تھی، اللہ کے نبی یہی تربیت دے رہے تھے، صحابہ یہی تربیت لے رہے تھے. جو چیز ہمیں نبی دے کر گئے ہیں کوئی اور نہ چھین سکتا ہے نہ چھین سکے گا انشاءاللہ. لیکن عذاب کا تو مشاہدہ کرو میرے مسلمانوں. اللہ تعالی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے روٹھا ہوا. صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، امت مسلمہ، مسلمان جس نام کو سن کے فرشتے جھوم جایا کرتے تھے، صبح ہوتے ہی ہاتھ میں استرا اور بلیٹ لے کے بیٹھتے ہیں، اس پاکستان کی دھرتی پہ نبی کی داڑھی کو کاٹ کے پیشاب کی نالی میں بہا دیا جاتا ہے. ایسی نہ ہو، عوام بھی چاہتے ہیں نبی جیسی نہ ہو. ربا ہم نے جہاد کیا چھوڑا، اپنی شکل تک سے محروم ہو گئے، اپنے کردار تک سے محروم ہو گئے، اپنے گفتار تک سے محروم ہو گئے۔ ہائے کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آتا کہ زمین پہ اگر کوئی حسن آیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں آیا ہے، جس پر چاند کی روشنی فدا، جس پہ سورج کی رانائی فدا، جس پہ ان پودوں کی مہک، جس پہ پھولوں کی مہک فدا۔ محمد عربی جیسا چہرہ کوئی نہیں تھا، کاش مسلمان اس چہرے کی حفاظت کرتے، اس شکل کی حفاظت کرتے، مگر ہم نے جہاد چھوڑا، ہم غلام بنے، ہم سے اس چہرے کو چھین لیا گیا۔ آج ہم کافروں کی شکل بنا کر فخر محسوس کرتے ہیں، خود کو خوبصورت دیکھتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح ٹائی میں جکڑے جاتے ہیں، ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ آج کیا ہمارا رہا؟ اگر کسی مسلمان کو روزے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے بھی ان کے دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹانی پڑتی۔ ہائے مسلمانوں، کاش اللہ سے دعا کرتے کہ ایسے مناظر دکھانے سے پہلے تو موت آ جائے۔ مسلمان کا کوئی وقار ہی نہیں رہا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو تیسری دنیا کا ملک کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھ کے بیچا جاتا ہے۔ آج عیاشی کرنے کے لیے بخارا سمرقند کی سرزمین کے ویزے حاصل کیے جاتے ہیں، وہی بخارا جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر نبی کی حدیث لکھی تھی، نبی کے حدیث کی حفاظت کی تھی۔ ہمیں ان حدیثوں پہ جھگڑے کرنا تو آگے، لیکن امام بخاری کے وطن کو ہم نے بھلایا۔ وہاں بخاری کی بیٹی، اس کے خاندان کی بیٹی عصمت فروشی پر مجبور ہو گئی۔ ربا کیسا عذاب آ گیا! وہ مسلمان بیٹی جس کی عصمت و پاک دامنی کی گواہی آسمان کے ستارے دیا کرتے تھے، اتنی گر گئی کہ آج اس کی عزت کی بوٹیاں نوچنے کے لیے دنیا کا کافر بخارا جاتا ہے، سمرقند جاتا ہے، تاشکند جاتا ہے۔ اور تو اور، ربا ہم پہ اتنا عذاب آ گیا، آج پاکستان میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کہتی ہیں ہم انگریزوں کے پاس جائیں گی، ہم ڈانس کریں گی، ہم ناچیں گی، اپنا ننگا جسم دکھا کے دنیا سے روزی حاصل کریں گی۔ کیا اما حوا کی بیٹیاں، اما عائشہ کی بیٹیاں، اما خدیجہ کی بیٹیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اتنی گر گئی کہ انہیں این جی اوز میں جا کے ملازم ہونا پڑتا ہے، انہیں جا کے ڈانس کرنا پڑتا ہے، انہیں جا کے ناچنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں، کیا بچا ہے آج تمہارے پاس؟ ساری دنیا میں تم اتراتے پھرتے ہو، کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ دشمن تمہیں دور سے بیٹھ کے آپس میں لڑاتا ہے۔ کبھی عراق والا کویت والے کا گلا کاٹے، کویت والا عراق والے کا گلا کاٹے، کسی کو کہا تو مہاجر ہے، کسی کو کہا تو پنجابی ہے، کسی کو کہا تو پٹھان ہے، ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے پہ گلے چلاؤ، زمینوں پہ ہمارے جھگڑے، درختوں پہ ہمارے جھگڑے۔ او مسلمانوں، رب نے تمہارے لیے جنتیں سجائی تھی، جنتوں کے درخت رکھے تھے، تمہیں دنیا پہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں رب کی عظمت کے لیے زمین پہ لایا تھا، مگر تم نے جہاد چھوڑا، اتنے گھٹیا ہو گئے کہ آج خود ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کو ختم کر۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اللہ شکوا کرتا ہے، اور تمہیں ہو کیا گیا مسلمانوں؟ میں تم سے کہتا ہوا ہوں میرے جہاد والے رستے میں، روزی میں تمہیں دوں گا، زمینیں میں تمہیں دوں گا، خلافت میں تمہیں دوں گا، عظمت میں تمہیں دوں گا، جلال میں تمہیں دوں گا، وقار میں تمہیں دوں گا، حفاظت کروں گا، عظمت دوں گا، بلندیوں پہ پہنچاؤں گا، تم ذلیل نہیں رہو گے، معزز بنو گے۔ مگر تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کل تم مل الارض، تمہیں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے تو زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں اچھی لگ گئی ہے، آخرت کو تم نے بھلا دیا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے دردناک عذاب سے مراد یہ ہے آپس میں لڑو گے, عزت ختم ہو جائے گی, عظمت ختم ہو جائے گی, وقار ختم ہو جائے گا. آج کیا عزت ہے مسلمان کی, کون سی عزت ہے ہمارے پاسپورٹ کی, کون سی عزت ہے ہماری شکل و صورت کی. ہر جگہ ہمیں ذلیل مانا جاتا ہے, ہمیں رسوا مانا جاتا ہے. آؤ جہاد کی طرف. چند مسلمان جہاد کی طرف آئے ہیں. ساری دنیا امریکہ کا ویزا مانگتی ہے, انگلینڈ کا ویزا مانگتی ہے, اور انگلینڈ امریکہ والے ان چند مجاہدین کو مانگتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, انہیں ہمارے کو دے دو, ہمارے حوالے کر دو. اور یہ 6 فٹ کا ایک مجاہد, یہ 5 فٹ کا ایک مجاہد تیرا کیا بگاڑ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی, ہمارا امن خطرے میں ہے. واہ میرے واہ, واہ میرے رب واہ, تو نے مجاہد کو کیا شان دی ہے. اگر ایک بھی سچا مسلمان بن جائے کافر لرزنا شروع ہو جائے. کافران دی موت آئی, کافران دی موت آئی, منافقان دی موت آئی, مشرکان دی موت آئی. ہم نے دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈو. اتنی ذلت تو کسی دور میں ہمیں نہیں تھی. آج ان کا کتا بھی کہیں گم ہو جائے ان کی فوجیں حرکت میں آ جاتی. ہمارے ملک پاکستان کے کئی مجاہد جموں کی جیل میں پڑے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں. ان کی داڑیاں نوچ دی گئی ہے اور یہاں کے حکمران کہتے ہیں کہ وہ واہ میرے اللہ واہ. زمین ہم پہ تنگ کر دی گئی. قندھار کی سرزمین پہ اللہ نے مجھے عزت کے ساتھ رہائی دی, مگر پاکستان کے صحافیوں نے سوال اٹھایا کہ اس مولانا کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی. زمین مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی. جموں جیل کے قیدی کہاں جائے, شیخ عمر عبد الرحمن کہاں جائے, اسامہ بن لادن کہاں جائے, کلمہ پڑھنے والا کہاں جائے. شراب پینے والوں کے لیے زمین کھلی ہے, شراب پینے والوں کے لیے ہر کام دنیا کے اندر ممکن ہے. خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لیے زمین کو کھول دیا گیا. میرے رب کی عظمت کے لیے لڑنے والوں کے لیے کیوں دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے اگر یہ چند مجاہد طاقت میں آ گئے تو دنیا کو ان کے سامنے غلام بننا پڑے گا. میرے مسلمان بھائیوں, میرے مسلمان بھائیوں, اتنے دردناک حالات, کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ رب نے یہ قرآن ہمیں کس لیے دیا تھا؟ کیا یہ قرآن استنجے کے لیے آیا ہے؟ رشیا میں رشیا کے سپاہیوں نے اسی قرآن کے ساتھ استنجا کیا. آج دنیا کی کسی عدالت میں چلے جاؤ, جج صاحب سے کہو کہ جج صاحب تم مسلمان ہو, ایس ڈی ایم صاحب تم مسلمان ہو, مجسٹریٹ صاحب تم مسلمان ہو, میرا فیصلہ اس قرآن کی روشنی میں کر دو. وہ کہے گا مولوی پرے پھیر کس قرآن کو, یہاں اس کی نہیں چلتی. مسلمانوں مر جاتے تم, اس قرآن کو تو اتنا رسوا نہ کرتے, اتنا ذلیل نہ کرتے. رب کی سائد کو یاد رکھتے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق عدالتی نظام نہیں چلاتے, فیصلہ نہیں کرتے, وہ مسلمان نہیں ہوتے. قرآن کو دھکے دے کے نکال دیا گیا. ہر چوتھے دن کہا جاتا ہے کہ مسجد بھی گرائیں گے, مدرسہ بھی ہم گرائیں گے. کیا ہو؟ اتنے شدید حالات کبھی تھے مسلمانوں پر؟ کوئی مسلمان بیچارہ داڑھی رکھ کے بس میں چڑھ جائے, پوری بس والے اسے ذلیل کریں گے. وہ صوفی آ گیا, وہ ملا آ گیا. مسلمانوں تم اس قابل بھی نہیں رہے کہ کل رسول اللہ آ کر کسی بس میں سوار ہو گئے, اللہ نے انہیں زندگی دی, کیا ان کی بھی اسی طرح بے عزتی کرو گے؟ کیونکہ ان کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے, ان کے سر پہ بھی پگڑی ہے, ان کا اظہار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے. حکمرانوں، مجھ پہ پابندی لگانے والوں، کیا رسول اللہ کا گریبان بھی پکڑو گے؟ کیا ان کی داڑھی بھی نوچو گے؟ اس لیے کہ ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ کر گئے تھے. ہم نے ان کے راستے سے روگردانی نہیں کی، ہم نے ان کے راستے سے بغاوت نہیں کی. کیا نبی کے لیے ہماری سرزمین آج تنگ ہو چکی ہے؟ کتنے دردناک حالات ہو گئے. کوئی نوجوان اسلامی لباس پہن لے، لڑکی کہتی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گی. وہ مسلمان بچے، تجھے کتے کے ساتھ رہنا گوارا ہے، اس سور کے ساتھ رہنا گوارا ہے جو بے نمازی ہے. کیا تو ایک متبع سنت شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ تو ایسی بیٹی تھی جو کہہ دیا کرتی تھی کہ جس نے سنت کی خلاف ورزی کی میں اس کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہوں گا، مگر آج تیری ذہنیت کو کس نے بدل دیا؟ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج اپنے آفیسروں کے حکم پہ بندوق چلانے والے ہزاروں کھڑے ہو، میرے رب کے حکم پہ بندوق چلانے والے کہاں چلے گئے؟ آج دنیا کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بندوقیں اٹھانے والے بہت ہیں، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے گن اٹھانے والا کون ہے؟ آج قومیت کے نام پہ جان دینے والے بہت ہیں، میرے رب کے لیے جان دینے والے کتنے ہیں؟ مسلمانوں رب سے اتنے روٹ گئے ہو، تم نے رب کو اتنا دور کر دیا اپنے سے، آج ہر کوئی لڑنے مرنے پہ تیار. یہودیوں کا 10 سالہ بچہ لڑنے کے لیے تیار، ہندوستان کا مشرق لڑنے کے لیے تیار، اور ہمارے مسلمان کو جہاد کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کیسے دردناک حالات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو سود کھائے گا، ایک لقمہ کھائے گا، ماں سے 34 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر گناہ کرے گا. ہمیں گھٹیوں میں ڈال ڈال کے کھلایا جاتا ہے، ہم ان حکمرانوں کے سامنے جولیاں پھیلاتے ہو خدا کا غضب بچاؤ، ہمیں اس سود سے بچاؤ. کہتے ہیں نہیں، سود کھانا پڑے گا تمہیں. یہاں تک کہ نوکری کرنے والے ہر محکمے کے اندر سود کو جان بوجھ کے گھسایا گیا تاکہ ہم میں سے کوئی مسلمان نہ رہے. ایسے اللہ کے باغی ہو گئے ہم لوگ کہ آج کافروں میں سے کسی بڑے ہیرو کی پینٹ پھٹ جائے، مسلمان اس پینٹ کو پہننا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا. یہ کیا تھے یہ کافر، یہ غلاظت کا ڈھیر، یہ مائیکل جیکسن جیسا مردود. کیوں میرا نوجوان اس جیسے بال بناتا ہے؟ کیا محمد عربی سے وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا رسول اللہ سے زیادہ وہ کامیاب ہے؟ اور جو تمہارے اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، جو راتوں کو تمہاری بہنوں کو بے عصمت کرتے ہیں، تم نے ان کے کپڑے تک پہننا اپنے لیے سعادت سمجھا ہوا ہے. ان باتوں کو چھوٹا نہ سمجھو. اگر ہم ایک قوم ہوتے، ہمارا اپنا تشخص ہوتا، ہمارا اپنا وقار ہوتا، ہماری اپنی عزت ہوتی، ہمارا اپنا مقام ہوتا، کیوں ہم ان کے پیچھے قدم بقدم چلتے ہیں اور قدم قدم پہ ذلیل ہوتے ہیں؟ صرف کراچی کے ایئرپورٹ پہ 25,000 نوجوانوں نے کہا کہ ہم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ہمیں وہاں کا ویزا دو، ہماری جان خطرے میں. وہ بدبختو، کیوں اپنا ایمان خراب کیا تم نے؟ کہا چند ڈالر ملیں گے تو زندگی گزار سکیں گے. ہائے، رسول اللہ کے امتی روٹی کے ٹکڑوں کے لیے بھی محتاج ہو گئے. ہمارے عراق کے بچے بلک بلک کے بھوکے مر گئے. ہمارا صومالیہ جیسا ملک ہم سے چھین کے 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ہمارے سوڈان کے مسلمانوں کو صرف نماز پڑھنے کے جرم میں بھوکا مار کے ذلیل کیا گیا. ہمارے افغانستان میں تھوڑا سا ایمان آیا، راکٹ اور میزائلوں کے فائر کر دیے گئے. اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی جہاد کی بات کرے، اسرائیلی اور انڈین کمانڈوز بھیجے جاتے ہیں، اسے قتل کر دو، اسے ختم کر دو، پاکستان میں جہاد پہ پابندی لگا دو. کیا یہ دھرتی اللہ کی نہیں ہے؟ کیا یہ دھرتی رسول اللہ کے امتیوں کی نہیں ہے؟ کیا یہ دھرتی مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کیا یہ دھرتی ایمان والوں کی نہیں ہے؟ مسلمانوں، کب تک ہم مرتے رہیں گے؟ کب تک ہم ذلیل ہوتے رہیں گے؟ ایسے دردناک حالات، ایسے افسوسناک حالات میں میں آپ لوگوں کے سامنے کیا بات رکھ سکتا ہوں؟ لیکن مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے. یہ دنیا کے دانشور، یاد رکھو، ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر کے جانا سرگودا والو، جسے نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے کہ نہیں؟ دانشور وہ ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرے، دانشور وہ ہے جو کیمبرج کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے، دانشور وہ ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے کسی مہذب کہلانے والے ممالک کا لباس پہنا کے اپنی بیٹی کو ڈانس کرنے کے لیے اور ڈانس سیکھنے کے لیے چھوڑ کے آئے؟ بتاؤ یہ دانشور ہے یا بیوقوف ہے؟ یہ ظالم ہے. اصل عقل مند وہ ہے جسے نبی کی بات سمجھ میں آتی. اس لیے مسئلے کا حال ان دانشوروں سے نہ پوچھنا. روزانہ مضمون لکھ مارتے ہیں، روزانہ مضمون. مسلمانوں کے مسائل کا حق یہ کہ سارے انگریزی سیکھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی کتوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ بھونکنا سیکھ لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کتے نہیں کاٹیں گے پھر تم. اور سیکھو انگریزی، انگریزی سیکھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، پر مسئلے کا حل یہ نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے بہت تعلیم حاصل کرو، سائنس میں تم ترقی کرو، تب تم ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کی قسم ہم اگر ان کے پیچھے دوڑتے رہے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہاں ہم مدینہ کو دیکھیں اور مدینہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنے رب کے ساتھ وفادار بن جائیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر ہر شخص زندہ دلی کے ساتھ، وہ بھی جو صرف یہاں رپورٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی جو صرف تماشا دیکھنے آئے ہیں، وہ بھی جو سچے دل سے جلسہ سننے آئے ہیں، وہ بھی جو باہر ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، اگر سچے دل سے کہہ دے ربا اب تک جو گناہ ہوئے وہ تو معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، اور اب تجھے جان دیں گے، تیرے لیے لڑیں گے، تیرے لیے مریں گے، تیرے لیے کٹیں گے، صرف یہ مجمع اگر ارادہ کر لے تو اس علاقے کے سارے مسائل حل ہو سکتے. ہمارے نبی سچ فرماتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا جہاد چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، جب واپس آؤ گے جہاد کی طرف عزت بھی تمہارے پاس قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گی. اور آج مجاہدوں کو عزت ہے یا نہیں ہے؟ ارے بڑی عزت دی ہے رب نے مجاہدوں کو. ساری دنیا کے کافر کتوں کی طرح پیچھے پھرتے ہیں مگر کسی مجاہد پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لال کرشن اڈوانی نے ہندوستان والوں سے وعدہ کیا ٹی وی کے اوپر آ کے کہ یہ جو مولانا ہمیں ذلیل کر کے چلا گیا ہے ایک ہفتے میں ہم اسے قتل کر دیں گے. اڈوانی ملون آج 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، زندہ ہوں الحمدللہ، اور میرے مجاہدین کا ہاتھ تیری گردن تک پہنچ چکا ہے. انڈیا کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک، اڈوانی کے قتل تک. میرے محترم دوستو، ان دردناک حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. درخت اپنے اوپر دھوپ سہتا ہے، اس کے نیچے کتنے لوگ سایہ لیتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ جہاد کی دھوپ سہنے کے لیے. ہم راتوں کو جاگیں گے، مائیں بہنیں تو آرام سے سوئیں گی. کراچی میں گیا، بہنوں نے خط لکھے کہ ہم مسلمان نوجوان نہیں نکلتا، ہماری تشکیل کر دیجئے جیش کی طرف سے، ہم بم باندھ کے جائیں گی اور جا کے دھماکہ کریں گی. میں نے کہا میری بہنوں تمہارے بھائی ابھی زندہ ہیں، انشاءاللہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. بم باندھنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ بم باندھنے کے بعد ہم اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں. میرا اللہ مجاہد سے محبت کرتا ہے. ذرا آؤ دنیا والوں، اور جہاد پہ پابندی لگانے والوں، تمہیں اپنے قوانین پہ ناز ہے، ہمیں رب کے قرآن پہ ناز ہے، ہمیں رب کے قرآن پہ اعتماد ہے. ذرا قرآن کو دیکھو، یہ قرآن مجاہد کی قسمیں کھاتا ہے، مجاہد کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو بیان کرتا ہے، ان ٹاپوں سے اٹھی ہوئی مٹی مستی کا تذکرہ کرتا ہے، یہ قرآن مجاہد کی تھکاوٹ بیان کرتا ہے، اس کی پیاس بیان کرتا ہے، اس کی بھوک بیان کرتا ہے، اس کے چڑھنے کو بیان کرتا ہے، اس کے اترنے کو بیان کرتا ہے، اس کی محبوبیت کو بیان کرتا ہے، اس کے قتل کرنے کو بیان کرتا ہے، اس کے قتل ہونے کو بیان کرتا ہے، اس کے تیر چلانے کو بیان کرتا ہے، اس کے آگے بڑھنے کو بیان کرتا ہے، اس کے پلٹ کے حملہ کرنے کو بیان کرتا ہے، اس کے جنگی تدبیر اختیار کرنے کو بیان کرتا ہے، اس کے مورچے میں بیٹھنے کو بیان کرتا ہے، اس کا مورچے میں لڑنے کو بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ مجاہد وہ ہے جس کا خریدار رب ہے۔ جب میرا رب مجاہد سے اتنے لاڈ کرے تو ہم مجاہد نہ بنے تو کیا بنے گے؟ اللہ کی قسم مجاہد بننا سعادت ہے، ایسی سعادت جس سعادت کا کوئی شعور و ادراک نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو فخر ہے کہ اس نے امریکہ آرمی کی وردی پہنی ہے، اسے فخر ہو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اگر کسی کو فخر ہے وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اسے فخر ہو، مگر ہم ان چیزوں کو قدموں کی دھول بھی نہیں سمجھتے، اپنی تھوک برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم جہاد میں جو عزت ہے کسی چیز میں نہیں ہے، جہاد میں جو مقام ہے کسی چیز میں نہیں ہے۔ مجاہد اپنی زندگی جیتا ہے، اپنی موت مرتا ہے، اس کی موت کو رب نے زندگی قرار دیا ہے۔ مجاہد کسی کا غلام نہیں ہوتا، رب کا غلام ہوتا ہے۔ مجاہد ایک کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ مجاہد جب چلتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے ساتھ ساتھ چلتی۔ مجاہد تو وہ ہے جس کو دیکھنے کی تمنا حضور فرمایا کرتے تھے، جس سے دعائیں لینے کی تمنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں مجاہد بننے کے علاوہ اور کیا بننا ہے؟ مسلمانوں چاہتے ہو کہ نہیں اللہ کا عذاب ہٹ جائے؟ چاہتے ہو تو پھر مجاہد بننا پڑے گا۔ میرے اس نوجوان کو جو بھولا بھٹکا پھر رہا ہے، جو صبح صبح برش لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ یوں کنگھا کروں گا، یوں کنگھا کروں گا، اور تو جیسے بھی بال بنا لے، جب تک تیرے بال محمد عربی جیسے نہیں ہوں گے، تیرے بال مجاہدوں جیسے نہیں ہوں گے، تجھے کچھ عزت نہیں ملے گی۔ آ ذرا مجاہد والے بال بنا کے دیکھ، مجاہد والی داڑھی رکھ کے دیکھ، آسمان بھی تجھ پہ جھومے گا، ہورے بھی تجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے، ہورے بھی تجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اور میرے ایجنسی والے پیارو، بہت لکھ لی تم نے ہماری رپورٹیں، بہت لکھ لی، پھر بھی زندہ پھر رہے ہیں، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی زندہ پھر رہے ہیں، اور جب تک رب چاہے گا زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور تمہاری دعاؤں سے مر بھی گئے تو رب نے کہہ دیا ہے ان کو مردہ مت کہنا، زندہ ہے، ہم تب بھی تمہیں ڈراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کتنے دن ہمارے خلاف رپورٹنگ کرو گے؟ تمہاری رپورٹنگ کرنے والے بھی تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے۔ لکھو ہمیں فرقہ پرست، خدا کی قسم ہم فرقہ پرست ہوتے، ہم کشمیر کی دھرتی میں جا کر اس ملک کی حفاظت کے لیے آفاق جیسی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے، ہم افغانستان میں جا کے ماسکو اور سوویت یونین کی مرمت نہ بناتے، ہم نے پاکستان کے سرحد کو تاشکند سے پشاور تک محفوظ بنایا ہے۔ تم ہر مہینے تنخواہ لیتے ہو، ہم ہر مہینے 10-15 شہداء کو کندھا دیتے۔ ذرا مجاہدین جیسے محمد، مجاہدین جیسے محمد، مولانا محمد مسعود اگر ہمارے معاملے کے بارے میں ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا، تم نے رب پاک جانا، اللہ کی قسم ہمیں تم سے کوئی ڈر نہیں لگتا، جو مرضی لکھو، اس لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ رب کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور وہ اتنا دور دور تک پہنچ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ ممالک جو کہتے ہیں اس مولانا کو پاکستان میں تقریر نہ کرنے دو، میں بڑی سعادت سے کہتا ہوں ان ملکوں میں ہماری تقاریر کی لاکھوں کیسٹیں چل رہی ہیں۔ پہلے تم وہاں کیسٹیں تو بند کرو گورے جی، پھر یہاں کی بات کرنا۔ تو ایجنسی والے بھائی، اگر تو بھی مجاہد بن جائے تو اچھا نہیں؟ داڑھی رکھ کے آئیں گے، ٹوپی پہن کے، سرما لگا کے، ہمیں پھنسانے کے لیے۔ مولانا پاکستان میں انقلاب لانا چاہیے تاکہ ہم کہیں جی لاتے ہیں، پھر فوراً اوپر رپورٹ پہنچے، اور ظالم سوچ تو صحیح, جس بہن کی تحفظ کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کیا وہ تیری بہن نہیں لگ, جس قرآن کے لیے میں محنت کر رہا ہوں کیا وہ تیرا قرآن نہیں ہے؟ کیا تو دو ٹکے کی تنخواہ لے کر رب سے آزاد ہو چکا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا صاحب سب کچھ ہے؟ تیرا صاحب کچھ نہیں ہے, میرا صاحب سب کچھ ہے, میرا مولا سب کچھ. ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہو, تم خود پھنس جاؤ گے انشاءاللہ. ہمیں آ کر برگلاتے, ہمیں آ کر دھوکے دیتے. میں تمہیں آج دعوت دے رہا ہوں اور قیامت کے دن اس دعوت کا حساب مانگوں گا. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجاہد بن جاؤ, تمہارے لیے بھی جیش محمد کا پلیٹ فارم میں نے کھول دیا. او صحافیو, بہت عقل مند ہو گئے ہو تم لوگ, ننگے فوٹو بیچ کے پیسے کما کے اپنی بہن کو کھلاتے ہو جا کے. کاش سوچتے کہ جس کا فوٹو تم چھاپتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن. تجزیہ تمہیں کرنا آگے, ذرا اپنا تجزیہ کرو. نام تمہارا مسلمانوں والا, مجاہدوں کے خلاف خبریں لگاتے ہو, مجاہدوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہو, مجاہدوں کو ذلیل کرتے ہو. او قلم کے تقدس کو بیچنے والوں, یہ قلم تمہیں معاف نہیں کرے گا. اس قلم کی قسم رب نے قرآن میں کھائی ہے. کتنے دن تک تم یہ تماشے کرو گے, تم یہ ذلتیں اٹھاؤ گے؟ انشاءاللہ یوم حساب بہت قریب. ہماری تقاریر میں صحافی حضرات آتے ہیں, پوری تقریر سنیں گے بیٹھ کے مستنڈوں کی طرح, جیسے خدا کو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اگلا بیان ایسا لگائیں گے کہ ہمارے وہ نئے والے جنرل صاحب کو رات بھر نیند نہیں آتی. ایسا میرا بیان لگائیں گے جیسے کسی قصائی کا بیان ہوتا ہے. ملتان میں نے جلسہ کیا, میرا بیان لگایا گیا. مولانا نے کہا ہے میں آنکھیں نکال دوں گا, ٹانگیں توڑ دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا. اللہ کے بندوں, مجاہد ہیں قصائی ہیں. کوہاٹ میں ہم نے جلسہ کیا, ہمارا بیان لگایا. انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے انگریز کے ایجنٹ ہیں. وہ ہم نے کب کہا ہے؟ آج تو انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ہم سے دین پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آج تو پروفیسر, انجینئر, ڈاکٹر انگریزوں کی تعلیم پہ لعنت بھیج کے مجاہد بن رہا ہے الحمدللہ. کتنے دن تک یہ تماشے ہوں گے؟ جس اخبارات والے کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے ہمارا نام جوڑ دے گا کہ یہ فرقہ پرست ہیں, یہ فلاں فرقے کو ماریں گے, یہ فلاں کو کریں گے. صحافیو, مسلمان بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ. ننگے فوٹوؤں کے تاجرو, ہم تم سے بھی نہیں ڈرتے. تم سے وہ ڈرتے ہوں گے جن کی راتیں مشکوک ہیں. ہماری راتیں الحمدللہ ہمارے رب کے ساتھ بسر ہوتی ہیں. اور تم انہیں بلیک میل کر سکتے ہو جو بجلی کی چوری کرتے ہوں گے. اللہ کی قسم, ہم تو ایک یونٹ کی بھی چوری نہیں کرتے, ہم تو اس ملک کو اپنا خون دے کے اس کا تحفظ کر رہے ہیں. اور تم ہمارے کیا حساب کتاب جوڑو گے؟ ہمارے لیے اللہ ہمیں قبول کر لے, شہادت دے دے. رب نے فرشتوں سے کہا ہے قبر میں ان سے سوال نہ کرنا. رب کے ہاں اتنی صفائی ہے تو تم بھی کوئی بات تلاش نہیں کر سکو گے انشاءاللہ. تم سے وہ ڈرتے ہیں جو بلیک میل ہوتے ہیں, جن کے امریکہ میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, جن کے سوئٹزرلینڈ میں بینک ہوتے ہیں, جو امریکہ میں سے کسی عورت کا بچہ نکال کے پاکستان میں آ کے تحریک انصاف شروع کر دیتے ہیں. سارے مسلمان بن جاؤ, میں امریکہ میں ایک عورت کا بچہ نکال کے آیا ہوں. میں نے لوگوں سے کہا امریکہ والوں کو چاہیے اسامہ بن لادن کو نہ مانے, عمران خان کو مانگے. اسامہ نے کسی امریکی عورت کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے عمران نے تو وہاں سیتا وائٹ کا بچہ جنا ہے. اس کو نہیں مانگتے بھائی, اس کو مانگنا چاہیے, اتنا بڑا نقصان کر کے آئے ان کا. کیا کہ نہیں کیا؟ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا. تو صحافیوں سے کہتا ہوں, تم سے ڈرتے ہوں گے یہ سیاست دان جن کی صبح کچھ ہے شام کچھ ہے. مجاہد تم سے بھی نہیں ڈرتے الحمدللہ. میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ مجاہد بن جاؤ, اللہ کے لیے مسلمان بن جاؤ, اپنے قلم کا رخ موڑو. اس امت کی بے بسی, بے کسی اور مظلومیت کا درد امت کو سناؤ. اس امت کی ماؤں کا سہارا بنو. ننگے فوٹو چھاپنے کی بجائے بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ نکالنے کے لیے, دوپٹہ رکھنے کے لیے اپنے اخبارات نکالو. سارے اخبارات والے, اگر تم اپنے قلم کو پاک کر لو رب کے ہاں تمہارے تذکرے ہوں گے, مسلمانوں کے ہاں تم قابل فخر ہوگے. ورنہ میر جعفر اور میر صادق کو آج تک کسی تاریخ نے معاف نہیں کیا، تمہیں بھی تاریخ کے اس نازک موڑ پہ کوئی معاف نہیں کرے گا۔ آخری گزارش، میں یہاں موجود حاضرین سے کرتا ہوں، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کل تک تو یہ عذر سچا تھا کہ جہاد پتا نہیں ہے، آج تو پتا لگ گیا نہیں لگ گیا، آج تو 85 سال کے بوڑھے کو بھی جہاد سمجھ میں آیا۔ ہمارے اسلام آباد کے دفتر میں 85 سال کا بوڑھا آیا ہوا، عمر اپنے چمو کی یاد تازہ کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے وہاں سے جنگ بھی بھیج۔ آج تو جہاد علماء کرام نے سمجھا، شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی مجاہدین کے ہاتھ پر بیعت فرما کے جا اور کہا کہ جس محاذ پہ تشکیل کرنی ہو کر دو میری۔ آج تو جہاد میری ماں اور بہن کو بھی سمجھ میں آ گیا، آج عورتیں زیورات دیتی ہیں، اپنے بچوں کو لا کے پیش کرتی ہے کہ ان کو لے جاؤ۔ آج تو جہاد نابیناؤں کو بھی سمجھ آ گیا، بعض نابینا اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری تشکیل کی جائے، ہمیں محاذوں پہ بھیجا جائے۔ سرگودا والوں، کیا تمہیں جہاد سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ اگر آیا ہے تو آج ہاتھ اٹھا کے نیت کرو کہ انشاءاللہ ضرور ٹریننگ حاصل کرو گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بعد آپ حضرات اللہ کے سپاہی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا اور آپ کا ملاپ اور ملاقاتیں محاذوں پر ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ قیدی بھی چھڑائیں گے، مسجدوں کو بھی چھڑائیں گے، اور سارے دین کے کام کریں گے، اور امت کے حالات بہت جلدی تبدیل ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔